अब जैसा कि पहले बात हुई कि जब हम कुरान की बात करते हैं तो लोग उसके बारे में डाउटफुल होते हैं कि सच्ची किताब है भी या नहीं, तो उसकी दलील दी गई है कि सच्ची क्यों नहीं। इस किताब की थोड़ी सी तारीफ तो देखो, किस शख्स पे उतरी, कौन था वो, उसका अपना इल्म कैसे था, उसकी अपनी गुज़श्ता जिंदगी इस किताब के नुज़ूल से पहले किस तरह की थी। वमा कुन्त तत्लू मिन कब्लिही मिन किताबिन, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। फरमाया कुरान पाक से पहले आप कोई भी किताब, मिन किताबिन, इसम नकरा है और इसम नकरा में भी फिर मिन लगा हुआ, यानी किसी किस्म की कोई किताब या किताब का कोई हिस्सा भी, कोई भी तहरीर आपने कभी नहीं पढ़ी थी। अनलेटर्ड थे, पढ़ना लिखना जानते ना थे। वला तखुत्तुहु बियमीनिका, और न आप उसको अपने दाएं हाथ से लिखते थे। तखुत्तुहु का लफ्ज जो है खे पोए पोए से, खत। खत किसको कहते हैं? खत असल में लकीर को कहते हैं। तो लकीरें डालना, यानी लिखने में भी एक तरह से छोटी छोटी लकीरें ही होती है, सीधी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टेढ़ी। तखुत्तुहु इसी से है, यानी खत डालते थे। वला तखुत्तुहु बियमीनिका, और फिर यहाँ पर हाथ नहीं आया, बियदे का नहीं आया, बियमीनिका का आया है। तो इससे क्या पता चलता है कि लिखने के लिए दायां हाथ ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर बचपन से आपको बाएं की आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, कोशिश कर देखिए दाएं तरफ आने। आपको पता है कि जापान में बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाते हैं और इक्वली दोनों हाथ ट्रेंड हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो दोनों हाथों से बराबर की कुव्वत इस्तेमाल करते थे, यानी जो काम जितनी ताकत से दाएं हाथ से करते उतनी से बाएं से करते थे, दोनों हाथों से लिख सकते थे। हमारा तो एक हाथ ज्यादा चलता है और एक कम चलता है ना, जिसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा उसके मसल ट्यून हो जाते हैं और बेहतर काम करते हैं, दूसरा जो है वो निकम्मा ही रहता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों ही हाथ इस्तेमाल करने सीखे, और मौजूदा दौर में जो लोग तरक्की याफ्ता हो चुके हैं वो एक नहीं दो दो हाथों से काम लेते हैं और हम एक भी इस्तेमाल नहीं करते। वला तखुत्तुहु बियमीनिक, और ना अपने हाथ से इसको लिखते थे। अगर ऐसा होता, और फिर आप जानते कि लिखने के लिए भी इल्म जरूरी होता है, तो गोया आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। इज़ल लर्ताबल मुबतिलून, अगर ऐसा होता तो मुबतिलून यानी बातिल परस्त लोग शक में पड़ सकते थे, ना मानने वाले पर शक करते। यानी अगर आप पढ़े लिखे होते या आपने किसी उस्ताद से कुछ सीखा होता तो लोगों के पास एक बहाना होता कि फला शख्स इसका उस्ताद है, उसने इसको सिखाया है और उसकी मदद से ये सब काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अब देखिए कि कुरान पाक में कोई मौजू ऐसा नहीं जो ज़ेरे गौर ना आया। बाज़ोकत जिंदगी की छोटी छोटी बातें जो हैं, जिनको हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर जाते हैं, उन तक का जवाब और उन तक की तफसील या उनके बारे में भी गुफ्तगू कुरान पाक में मौजूद होती है। और हम अक्सर ये तजुर्बा करते हैं। मैं अटक ब्रांच में गई तो वहां पर कैसेट से क्लास होती, पहली दफा उनसे मुलाकात हो रही थी। पहली दफा उन्होंने देखा तो खातून कहने लगी कि मैं सोचती थी कि आप बहुत बूढ़ी हैं, क्योंकि कभी आप बच्चों के बारे में बात करती हैं, कभी आप किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के। तो मैंने कहा कि असल में आपने गौर नहीं किया, ये सब कुछ खुद कुरान में मौजूद है, वो मैं नहीं करती होती, वो तो खुद कुरान के मौजूआत इतने मुख्तलिफ हैं कि कभी आसमानों की बातें हो रही हैं, कभी समुंदरों की तय की बात हो रही, कभी मशरक़ की, कभी मगरब की, कभी इंसानी फितरत की, कभी बच्चों के मुतल्लिक, कभी शौहर के मुतल्लिक, कभी बीवी के मुतल्लिक, कभी माल की तकसीम के मुतल्लिक, कभी जंगों के मुतल्लिक। ऐसे कितने मौजूआत हैं जो बयक वक्त इस किताब के अंदर मौजूद है। दुनिया की सारी किताबों से ये किताब इसलिए मुख्तलिफ है कि दुनिया की बाकी किताबें किसी एक मौजू से मुतल्लिक होती हैं। मसलन साइंस की किताब है या तिब की है या फलसफा की है या मैथमेटिक्स की है, और उसमें उसी मौजू से मुतल्लिक बस मालूमात होती हैं। लेकिन कुरान में सारे मौजूआत इकट्ठे हो गए, सबकी जामे है ये, इसलिए इससे दिल नहीं भरता और हर एक को अपनी दिलचस्पी और शौक का کچھ نہ کچھ سامان مل جاتا ہے اس میں سے. تو ایسی کتاب ایک امی شخص پیش کرے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ پڑھ پڑھ کے, یعنی اتنے اتنے سال اسکول کالجز میں لگا کے, محض اس کے سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. میں اگلی آیت آپ کو دیتی ہوں ترجمہ کر کے, آپ بتائیے مجھے اس کی تفسیر. مشکل پیش آتی ہے, یعنی ایک ایک آیت تو کئی کئی دفعہ پڑھتے ہیں پھر بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی, پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ پہلو تشنا رہ گیا, یہ حصہ نہیں پوری طرح سمجھ آیا. اکثر چیت آتی اس آیت کی دوبارہ تفسیر کر دی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پڑھنے کے باوجود بھی, پڑھانے کے باوجود, سننے سنانے سیکھنے یاد کرنے کے باوجود بھی, جو آپ پرچہ دیتے ہیں کتنے لوگوں کے 100% مارکس ہوتے ہیں, ایون ٹرانسلیشن میں یا تفسیر میں نہیں ہوتے. تو کہاں یہ کہ ایک شخص یہ سب کچھ خود سے لکھ لائے اور وہ زندگی کے ہر موضوع سے متعلق معلومات رکھتا ہو, اور وہ معلومات بھی جو آج 1400 سال بعد ڈسکور ہو رہی ہیں. اس لیے بے پناہ دلائل ہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں, سچا ہونے میں. قرآن بار بار کہتا ہے نا, ما کنت ثاویا فی اہل مدین, تم اہل مدین کے بیچ میں نہیں رہتے تھے, تم فلاں وقت پہ حاضر نہ تھے جب یہ قصہ ہو رہا تھا یا یہ واقعہ پیش آ رہا تھا, لیکن یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا. قدیم زمانے کی جتنی بھی تاریخ ہے, اور فرعون کی تہذیب یا فرعون سے متعلق بہت سی باتیں کہیں اور سے نہیں ملتی, خود قرآن ہی سے ملتی ہیں, اور قرآن ہی واحد سورس ہے ان معلومات کا. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اس لیے اس کتاب کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہ کرے. سب سے پہلے تو یہ خود اس بات کی نفی کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں, بے دھڑکے پڑھو اس کو بغیر کسی پریشانی کے. بل ہوا آیا تم بیناتن, یہ کتاب کسی کی من گھڑت نہیں ہے, یہ تو روشن آیات پر مشتمل ہے, واضح دلائل پر مشتمل ہے. فی صدور الذین اوت العلم, ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا, علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور کسی چیز کو دل میں جگہ دینا, اس کو سینے کے اندر رکھنا, کیونکہ سینہ جسم کا سب سے محفوظ حصہ ہے. صدور صدر اور جتنے بھی نازک ترین اعضاء ہیں باڈی کے, ہارٹ ہے, لنگز ہیں, اسپلین ہے, باقی یہ سب بھی کس خول میں ہیں؟ سینے کے اس خول میں, یعنی محفوظ رکھنے کی علامت ہے نا, اس کو کیج ہے. یعنی ہمارا سینہ ایک طرح سے کیا ہے, ہمارے اوپر والے دھڑ کا یہ جو پنجرہ ہے, یہ حفاظت کے لیے ہے بہت سے اعضاء کی. تو اس پنجرے میں دل ہے, اس دل کے اندر قرآن ہے, کتنی حفاظت سے اس کو رکھا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جبریل امین لکھا ہوا نہیں لائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں لائے تھے, بلکہ سینہ در سینہ منتقل ہوا پھر لکھوایا گیا. بہت سے لوگ جیسے حدیث کی اوتھینٹیسٹی کو نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں قرآن کو تو ہم مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. تو ان سے کبھی پوچھنا چاہیے کہ قرآن کس نے لکھا تھا, قرآن کے کاتب کون تھے, قرآن کے محفوظ کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے. ٹھیک ہے, ذمہ اللہ نے حفاظت کر لیا, لیکن کام تو انسانوں نے کیا, تو انہیں نے حدیث کو جمع کیا. اگر وہ قرآن کی حفاظت کے لائق تھے تو حدیث کے کیوں نہیں تھے؟ اور اس کتاب کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے وہ قرآن ہی ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کتاب, کوئی اور تحریف نہیں کر سکتی, کسی بھی قوم, کسی بھی ملت کی. کہیں آپ کو تورات اور انجیل کے اتنے حافظ نہیں ملیں گے, کہیں آپ کو کسی اور کتاب کے اتنے حافظ نہیں ملیں گے جتنے اس قرآن کے ہیں. بل ہوا آیا تم بینا تم فی صدور الذین اوت العلم, یہاں اگر آیات کو اس کے سمپل معنی میں لیا جائے, اس کی عربک ٹیکسٹ کو لیا جائے, تو ایک معنی تو یہ ہوا. پھر آیت کا مطلب واضح دلائل بھی ہوتا ہے, یعنی اس کے واضح دلائل اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے, کیونکہ قرآن پاک کی جو دلیل آپ کو سمجھ آتی ہے فوراً دل میں اتر جاتی ہے, اندر چلی جاتی, کھپ جاتی, پر وہاں جا کے بس تک سے لگ جاتی ہے, آپ کنوینس ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ برین واشڈ ہو چکے ہیں, بہت ظلم ہو چکا ہے آپ پر. حالانکہ وہ قرآن ہی کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے, بل ہوا آیا تم بینات، اتنی بین آیت ہوتی، اتنی واضح دلیل ہوتی ہے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، کہاں سے انکار کریں گے آپ، کیسے انکار کریں گے؟ اور خصوصاً جس کو سچائی کی تلاش ہے وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. یہ قرآن تو اللہ نے اتارا، سینے پر اتارا، سینوں میں محفوظ کیا، اور اس کے واضح دلائل بھی سینوں میں موجود ہیں اہل علم کے، علم والوں کے. ہاں کوئی نہ پڑھے تو پھر وہ ان سے بے بہرہ ہے. اور پھر آیات بینات سے مراد پیشن گوئیاں بھی لی گئیں، کہ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اگر الذین اوتوا العلم سے مراد اہل کتاب لیے جائیں، تو اہل کتاب کو بھی اپنی کتابوں میں، اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس طرح بل ہوا سے مراد صرف قرآن نہیں رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اہل علم اور اہل دانش، ان کے لیے آپ کی رسالت کے ثبوت میں ایک نہیں، بہت سے نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں، بہت سے پیشن گوئیاں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود ایک معجزہ ہے نا، کہ اس کتاب کی وجہ سے جو کام آپ نے کر دکھایا وہ حیران کن ہے. مثلا آپ نے کہیں پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ سے بڑھ کے معلم کوئی نہیں. آپ نے کسی جگہ سے ٹریننگ حاصل نہیں کی، لیکن آپ سے بڑھ کے مربی کوئی نہیں. آپ سے بڑھ کر کسی نے تزکیہ یا تربیت کا کام نہیں کیا. یہ کیا ابو بکر اور عمر اور دیگر لوگوں کو کس نے نکھارا اور کس نے سنوارا؟ آپ نے کہاں سے یہ ٹریننگ لی تھی؟ کس یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے آپ؟ کون سی ڈگری تھی آپ کے پاس؟ اسی کتاب کی ڈگری تھی بہت بڑی آپ کے پاس. جبریل علیہ السلام کی صحبت تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا جس سے ساری حکمتوں کے راز آیا ہو گئے. آپ نے فن حرب یا سپاہ گری کس وار کالج میں پڑھا تھا؟ آپ نے یہ فن سپاہ گری کہاں سے سیکھا تھا؟ کس آرمی میں شامل تھے جہاں سے ترقی کرتے کرتے کرتے وہ جرنل بنے؟ لیکن آپ نے جس قسم کی جنگیں لڑی ہیں، حیرت انگیز ہے وہ سب کچھ. کیا خود آپ کی ذات معجزہ نہیں ہے؟ اللہ کا بل ہوا، ہوا سے مراد اب دوسرے درجے پر خود آپ لیے جا رہے ہیں. مکہ میں کتنی سیاسی پارٹیاں تھیں کہ جن کے آپ پہلے ممبر بنے، پھر ترقی کرتے کرتے عہدیدار بنے، اور پھر اس کے لیڈر بنے، اور پھر آپ نے زبردست قسم کی پالیٹکس کی. اور وہ پالیٹکس جس میں کوئی جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکا نہیں، سچی صاف ستھری. آپ سے بڑھ کے کوئی سیاستدان نظر نہیں آتا. کس لا کالج سے پڑھا تھا آپ نے؟ کہاں سے بہترین جج بننے کی ٹریننگ لی تھی؟ کہ یہود و نصارہ تک آپ کے پاس فیصلے لے کے آتے تھے اپنے معاملات میں. بیک وقت کتنی پرسنالٹیز آپ کی ایک شخصیت میں جمع ہو گئی تھی، اور پھر اس جیسی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اس سے آگے کس کو آپ رکھیں گے؟ ایسا شخص یہ کتاب پیش کر رہا ہے اور اس کے ذریعے تربیت کر رہا ہے، جو شروع بھی 40 سال کی عمر کو ہوئی، جو پختگی کی عمر شروع ہو چکی تھی. ایک تو ہوتا نا کہ آپ بچپن سے سب چیزوں کی ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ کو ایک خاص طریقے پہ ڈھالا گیا، پھر آپ اس کام کے لیے 40 سال میں جا کے تیار ہوئے، پھر آپ نے وہ کام شروع کیا. لیکن 40 سال تک تو آپ کو خبر بھی نہ تھی کہ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں نا، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی. یعنی آپ تو اس کے لیے مینٹلی، فزیکلی یا کسی بھی اعتبار سے تیار نہ تھے کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے، تو میں ذرا اپنی ہیلتھ اچھی کر لوں اور لوگوں سے اچھے تعلقات بنا لوں، یا یہ ہے کہ میں کوئی سپیکنگ آرٹ سیکھ لوں یا فن تقریر سے واقف ہو جاؤں. سیاست میں آنے کے لیے کتنا گراؤنڈ پریپیئر کیا جاتا ہے، کتنا راستہ استوار کیا جاتا ہے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کون سی تیاری کی تھی، کیسی تیاری تھی؟ کچھ بھی تو نہیں. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ. پیچھے کہا کہ وہ جو کافر ہیں، یعنی وہ نہیں مانیں گے. ان کے سامنے آپ جتنے بھی دلائل دے دیں کہ ایک امی شخص نے کتاب پیش کی ہے، انہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی تاریخ نہیں پڑھی، کہیں گئے نہیں، کوئی ان کا استاد نہیں، معلم نہیں، کوئی ان کی پارٹی نہیں، گروہ نہیں، کہیں وہ کوئی جدید سکلز اور ٹیکنیکس نہیں سیکھ رہے، اس کے باوجود دنیا کا عظیم الشان کارنامہ کر گئے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں نہیں سوچتے تم؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. یہ ساری باتیں سن کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو کیا کہ آپ کے پاس معجزے کیوں نہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو انہیں اس اور اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جس طرح کے معجزے پچھلے پیغمبروں کو دیے گئے، خاص طور پر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے؟ عموماً یہ اعتراض اہل کتاب قریش کو اکسانے کے لیے اٹھاتے تھے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ یہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ انما انا نذیر مبین، کہ کھلم کھلا ڈراؤں، خبردار کروں. کتنا سمپل اور کتنا افیکٹو جواب ہے، کتنا سمجھداری کا جواب ہے، اعتراض کا سمپل اور خوبصورت جواب. وہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبروں کے پاس آئے تھے؟ تو آپ سے کیا جواب دلوائے گا؟ آپ کہیے وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ تو اس کے پاس ہے، میں خود تو وہ کر نہیں سکتا. اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ پیغام پہنچا دو، کھلا کھلا خبردار کر دو. اور جہاں تک معجزوں کا تعلق ہے تو اللہ جس پہ چاہتا ہے اتارتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے پاس تو اختیار نہیں کہ جہاں سے میں لا سکوں. مجھے تو جو کام دیا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں، معجزے دکھانے کا کام مجھے دیا نہیں گیا اس لیے وہ میں کر نہیں رہا. مجھے جو کام دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو وہ میں کر رہا ہوں. اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، معجزے مانگتے، یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہیں؟ معجزہ تو آلریڈی انہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ امی ہیں، اور امی ہونے کے باوجود آپ ان کو اتنا خوبصورت کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں. نشانیاں تو مانگتے ہیں، لیکن نشانی کے لیے تو یہ قرآن بھی کافی ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا. اور اس قرآن میں کئی دفعہ چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں تو اس جیسی کوئی اور کتاب بنا کے لاؤ. 1400 سال گزرے، کوئی ایک کتاب تو کیا ایک سورت بھی بنا نہیں سکا. ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور دوسری طرف اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے پچھلے انبیاء کی طرح کے معجزے نہیں دیے. اگر قوم سمود جیسا معجزہ تمہیں بھی ملتا، یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آتی اور تم اس کا انکار کرتے، تو پھر انجام کیا ہوتا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تم سب برابر کر دیے جاتے. ابھی تو قرآن جیسا معجزہ آ رہا ہے جو سراسر رحمت ہے، ہدایت ہے. ابھی اگر تم اس کو نہیں بھی مان رہے تو اس کے بعد تمہیں مہلت مل رہی ہے. پچھلے انبیاء کے معجزات دکھانے کے بعد تو انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی تھی، ان کی تو ساتھ ہی شامت آ گئی. اس میں اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ معجزے نہیں آئے اور قرآن جیسا معجزہ آیا, اور قرآن کا آنا بھی بذات خود ایک رحمت ہے, اعلیٰ درجے کی رحمت. اس کی قدر کرو, اس پر ایمان لاؤ. اچھا یہ جو آیت ہے آیت نمبر 49, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ آیات ہیں آپ کے سینے میں؟ کچھ مزید لانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا کام دیا جائے, کیا خیال ہے؟ کوئی ایک دو سورت یاد کر لی جائے اگر, یا کچھ آیات. چلیے آپ کو پھر کچھ نہ کچھ ٹارگیٹ ہم دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ خود سے خود وہی کر لائیں گے جو پہلے سے آپ کو آتی ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک, اور 284 سے 286 تک, آل عمران 190 سے 200 تک آخری رکو, سورۃ الانعام 155 سے 165 تک آخری رکو, سورۃ التوبہ آیت 23-24 اور 109 سے 112, سورۃ ابراہیم 24 سے 27 اور 31 سے 34, سورۃ الکہف پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات, سورۃ الحج 73 سے 78 یعنی آخری رکو, سورۃ المؤمنون 1 سے 11 اور 93 سے 118 یعنی پہلا اور آخری رکو. کیونکہ اس آیت کو پڑھ کے تو ایک دم مجھے بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ ہم کس قسم کے اہل علم ہیں کہ ہمیں قرآن کی کچھ بھی آیات زبانی یاد نہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, جس چیز سے محبت و قرآن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتے, اس کو کتاب میں ہی رکھا ہوا سجا کے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا, کیونکہ بار بار کی تکرار سے بہت دماغ جب استعمال ہونے لگتا ہے. تو کچھ لوگ تو ماشاء اللہ ویسے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, دن رات میں انہیں دیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ ہو یاد کرتے ہی رہتے ہیں. چلیے آگے چلیں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون, جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہ کے طور پر. کس بات کا گواہ؟ اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے. پیچھے اب دلائل تو دے دیے گئے, ان دلائل کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا ہے؟ اس کی مرضی. پھر اللہ گواہ کافی ہے ہماری سچائی سے. جو آپ نے سوال کیا نا صبح میں کہ لوگوں کو کس طرح بتائیں, کیونکہ وہ یعنی بہت ہی ناروا قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو ایسے میں دلائل کے ساتھ بتانا, اور دلائل میں چند دلائل کا یہاں پر ذکر ہے, خاص طور پر یہ کہ آپ امی تھے, اور نمبر 2 یہ کہ اس قرآن کے حافظ دنیا میں بے شمار ہیں. یہ 2 قرآن کی سچائی پر دلائل کھلم کھلا دنیا کو معلوم ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ کی سچائی کا گواہ وہ خود ہے. اور اگر یہ زبان سے نہیں بھی مانتے تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل گواہی دیتے ہیں, ان کے دل مانتے ہیں. ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے, ان سے بحث اور حجت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی گواہی کی بات کر کے بس چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے. تو وہ لوگ جو باطل کو مانتے ہیں یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں, اور جو اصل میں عبادت کے لائق ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی بالباطل سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ کے سوا دوسرے معبود. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ خود نقصان اٹھائیں گے کیونکہ ان کی عقل ٹیڑھی ہو چکی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رکھا ہے۔ تو جو لوگ فائدہ مند چیز کو چھوڑ کر نقصان دہ چیز خریدیں تو وہ نقصان دہ چیز خود ان کے اپنے حق میں نقصان دہ۔ مثلا ایک شخص وقتی نشے میں کوئی بھی نشہ آور چیز خریدتا ہے، مثلا سگریٹ خریدتا ہے، تو اپنے پیسے کو جلا رہا ہے اور الٹیمیٹلی اپنی موت کو بھی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ ہر عقل مند انسان یہی کہتا ہے کہ یہ دھواں تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور تمہاری ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھ کے بھی، جان کے بھی، معلوم کر کے بھی نہیں مانتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں اس کو، اس کے حال پہ خود ہی نقصان اٹھائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ بات جو آج سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کل نقصان اٹھانے سے خوب سمجھ میں آ جائے گی۔